तेरी याद में नींद न आई, अरे जाग के रात बिताई। तेरी याद में नींद न आई, अरे जाग के रात बिताई। ऐसे तो कभी हुआ ना, ये बात समझ ना आई। दोनों क्या फर्क पड़ता है।